ktoś nieproszony stoi u drzwi. Przecież nie powiem mu, idź sobie precz. Od samotności lepszy on jest. Może zabłądził i nie wie, gdzie jest. Może bez domu jak samotny pies. Albo po prostu pogadać z kimś chce. O samotności lepsze to jest. Pogadać prosta rzecz. Nie myślisz.